lar gå til de er om de skræmer helkallar. Viklar meg inn I et vilvåvespinn. Burte er blommar og formene fine. Løgne hver einaste menneske mine. Bære I merkre kan stjernene skine. Viklar meg inn I et vilvåvespinn. Tych wszystkich latach myślę sobie, że oni czują się jak początkujący, jak debiutanci. Gate, czasem pisane przez A z kropką, czasem pisane przez 2A. Najważniejsze, że płyta czteroutworowa. Ja wybrałem 2 utwory na dziś. Oczywiście nie wszystko się zmieści, ale myślę, że smaku odrobinę państwu narobiłem. Na zegarze 4 minuty po godzinie 5. Wracamy za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Narodowe Centrum Kultury i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny zapraszają na autorski koncert Zbigniew Łapiński lirycznie i kabaretowo, czyli Groch z kapustą z okazji 70. urodzin artysty. W piątek 10 listopada o godzinie 18 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Honorowy patronat nad koncertem objął wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Kiedy się podpisuje, obok rysuje kwiatek stokrotki. I choć przeżyła wiele bardzo trudnych chwil, to ciągle dba o to, aby nie zatracić w sobie wrażliwości dziecka. Bardzo to lubię i bardzo też chronię. Staram się ze wszelkich sił ocalić czystą naiwność, żeby umieć się zdziwić. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita aktorka, a także prezes fundacji A Kogo Ewa Błaszczyk. Zapraszam w sobotę po 6:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A teraz, żeby nie zmieniać zbyt mocno klimatu, pogramy trochę mocniej. Zespół kończy w przyszłym roku 30 lat. Nazywają się 16 Volt. Powstali w 1988 roku. Na początku Portland w stanie Oregon, potem Los Angeles w stanie Kalifornia. Ktoś napisał, że muzyka nieziemska dzisiaj. Cieszę się, chociaż pomyślałem słuchając tej muzyki, że to jest po prostu muzyka, której na przykład Marilyn Manson sobie słucha w domu. Tak dla własnej przyjemności. 16 Volt z nowego albumu. Niech pograją jeszcze przez 4 minuty. Trudno powiedzieć, czy to pełnowymiarowa płyta, czy epka. 6 utworów, około 30 minut, więc chyba pełnowymiarowy album. Nazywa się Dead on Arrivals. Pięknie grają, tak pięknie. Może to nie najbardziej odpowiednie słowo, ale tak jak należy. Może w ten sposób. Utwór nosił tytuł The Lamb, a zespół 16 Volt. Pisane razem. Najpierw 16, potem Volt. Dziś za 13 godzin niecałe na antenie Trójki będzie można usłyszeć koncert, który odbył się 2-3 tygodnie temu. Tak trochę niezapowiadany był ten koncert. Dziś go już bardzo głośno zapowiadamy my. Dlaczego? Dlatego, że nowa płyta już jest i zaczyna się tak. Po głosie rozpoznają Państwo od razu. She tilted down her head and brushed her hair aside and lifted up that holy gaze beneath her eyelids. Her beating lashes were the witnesses that heard every single word she wouldn't say, but I did. And when her lips came back to touch after a smile, she pressed them way too hard so they would reconcile. Their color darkened to a red of every blood of every dead that ever dared to love another. To love another. She pulled her head aside, and when she brought it back, I swear a little broken girl was in her body. And as a prophecy went trickling down her cheek, she said, "Don't you think to fall is just a study?" And when the scar upon her lip was glued to mine, all of the stars and all the skies had to align. And then we both just disappeared in every hope and every fear of what it means to love another. To love another. Another day was passing in her eyes. I realized she never said I love you in the morning. But as I watch the sunset in her gaze, there is a haze of night that doesn't want to heed the warning. And when she parts her lips to wet them with her tongue, they bear the weight of every word, of every song. And I am left there in that chair without a clue, without a care, insisting I can love another. I can love another. Her eyes were searching in my soul. I asked her what it is she saw. She answered only with her silence. But then she took a pen and drew an entire ocean made of blue, and in it falling were two islands. And through her lips I felt the beating of her heart. I named the upper lip the end, the lower lip the start. I said I'll never let them touch. I wanna open them so much. We'll never stop to love another. To love another. And through her lips I felt the beating of her heart. I named the upper lip the end, the lower lip the start. I said I'll never let them touch. I wanna open them so much. We'll never stop to love another. We can love another. Muszę powiedzieć o tym, że dziwnie słucha się płyty w dniu albo dzień przed premierą, po raz pierwszy płyty, którą się już zna na pamięć prawie, bo na 11 utworów, które na tym albumie się znajdują, Asaf 5 czy 6 udostępnił wcześniej. I z każdym z nich można było się zaprzyjaźnić i każdego z nich można było nauczyć się na pamięć. To Love Another to utwór otwierający ten album, ale też myślę, że tematycznie, o czym Państwo przekonają się dzisiaj po godzinie 18, tematycznie jest chyba dobrym wprowadzeniem do tego, o czym Asaf opowiada na całej płycie, a mianowicie o miłości innej, o miłości do dwóch kobiet jednocześnie. O tym jest ten album i tak też się zaczyna. No, To Love Another, a potem na drugim miejscu My Old Pain, to chyba był drugi singiel, potem Sweet Babylon, to chyba był czwarty singiel, a potem na miejscu czwartym Good Girls Are Falling Apart, którego posłuchamy. Vanishing point that goes back to to the start. Tell me now honestly, do you still love her? Or are you obsessed with not breaking her heart? Pytają państwo, chyba tak z przekory trochę, czy jest następca One Day Reckoning Song na tym albumie? Nie. To w historii Asafa jest trochę tak, że to nagranie, z którego jest najsłynniejsze, to ono tak bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o to, co on na co dzień tworzy. No a dzięki temu ta grupa fanów się rozrosła, przepotężna już jest. Już chyba wszyscy słyszeli nazwisko Asaf Avidan, ale muzycznie na płytach przez ostatnich kilka lat to takiego następcy nie ma i myślę, że nie będzie, bo to nie jest tak naprawdę muzyka Asafa. Jego muzyką są emocje, to co w nim siedzi w środku i to, czym może się podzielić i może się dzielić tylko wtedy, kiedy ktoś uważnie słucha. wstrząsające, mocne takie nagranie na koniec albumu, zamykające album Twisted Olive Branch. Album The Studio on Falling, album, który ukazał się wczoraj i którego mamy prawie przerobionego, może bez dwóch, może bez trzech utworów z 11. Asaf Avidan. Zaglądam jeszcze na jego listę koncertów. No teraz jest we Francji. Francja stała się jego drugim koncertowym domem. I tych koncertów w Belgii, Francji będzie sporo. Potem Włochy i przyjeżdża do Polski na koniec miesiąca, 29 listopada w Krakowie, potem Stodoła w Warszawie i 1 grudnia Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Trzy koncerty Asafa Avidana. Dziś po godzinie 18 koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, retransmisja, a za tydzień, to już mi państwo donoszą, za tydzień w Progresji Mastodon. I jeszcze mam jedną informację. 16 listopada w Palladium Sun Kil Moon, czyli Mark Kozelek w tym swoim najbardziej znanym wcieleniu. I na ten ostatni koncert z wymienionych mam dla państwa bilety. Proszę się odezwać mailowo grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. 16 listopada w warszawskim Palladium występuje Mark Kozelek pod nazwą Sun Kil Moon. I mam podwójne zaproszenia na ten koncert. Proszę, proszę o jakiś znak. A Mark niech nam choć przez chwilę pośpiewa. I can live with the sky falling out from above. I can live with your scorn, your sourness, your smug. I can live growing old alone if push comes to shove. But I can't live without my mother's love. I can live flying round at an impossible pace. I can bad etiquette that's falling on this place. I can live with anything you got to throw in my face, but I can't live without my mother's embrace. My mother is 75. She's the closest friend I have in my life. Take her from me, I'll break down and bawl and wither away like oak leaves in the fall. You can be cruel all you want, talk bad on my brother, shoot me full of holes and I won't be bothered. Judge me for my ways and my slew of ex-lovers, but don't dare say a bad word about my mother. When she's gone, I'll miss our slow, easy walks, playing Scrabble, the chimes of the grandfather clock. I'll even miss the times that we fought, but mostly I'll miss being able to call her and talk. I can live without watching the classical fights. I can live without a lover beside me at night. I can live without what you might call a charmed life, but I can't live without my mother providing her life. My mother is 75. One day she won't be here to hear me cry. When the day comes for her to let go, I'll die off like a lemon tree in the snow. When the day comes for her to leave, I won't have the courage to soar through her things. With my sisters and all our memories, I can't. All the pain will bring. Myślę, że o tym koncercie będę jeszcze mówił i przypominał za tydzień. A dzisiaj bilety na koncert Marka Kozelka 16 listopada w Palladium. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taką nazwę Lynched. Pewnie nie, ale jest to większe prawdopodobieństwo, że ktoś pamięta taką nazwę, niż nazwę nową, która całkiem chyba niedawno się pojawiła. Nazywają się Lancum. Tak naprawdę jest to 4-5-osobowy zespół z Dublina, który sobie gra muzykę folkową w takim tradycyjnym wydaniu z tak zwanym fiddlerem w tle, bo nie powinienem mówić skrzypkiem, bo tutaj funkcja jest trochę inna. No ale gdzieś jeszcze jakiś akordeon się pojawi. W każdym razie muzycznie brzmi interesująco. Chciałbym Państwa na 5 minut taką muzyką zająć. Are we the ones left behind by those who weave cords that bind? They draw left behind in swaddling band with bailing twine. They stole the marrow from my very bones, and we in turn Lankum. Myślę, że nazwa jak najbardziej do zapamiętania. Wracam do nazwy Lost Horizons. Formacja nowa, nowy projekt Simona Raimonda z Cocteau Twins. Zaprosił do współpracy m.in. Richiego Thomasa z The Jesus and Mary Chain. No i stworzyli muzykę, a całość wypełnili głosami. Głosami takich artystów jak Sharon Van Etten, Marisa Nadler, jest Lila Moss z Duke Spirit, jest Tim Smith z Midlake, jest Cameron Neal z Horse Thief i wyszła z tego piękna płyta w stylu 4AD. I kończy się tak. You are free, everything. patient on the choking streets with the shaking fists and the pounding feet. Is this a march for peace or a stampede? The twist of limbs, I thought I caught a glimpse in the iris glow fingerprints. Is this divine life or just anatomy? Mogłoby jeszcze brzmieć. Lost Horizons. I to, co fantastyczne było kiedyś w muzyce 4AD, to tutaj też słyszalne. Jeżeli ktoś powie, za długi ten utwór, zbyt smutny, jakiś inny zarzut da, jakikolwiek, to oni powiedzą, no to co? To tak ma być. To właśnie o to chodzi. I taki jest ten album. Nie wstydzą się, nie boją się żadnego zabiegu emocjonalnego, który mógłby zadziałać. Chodzi o to, żeby działał. Lost Horizons. Album nazywa się Oziala. To co? Jeszcze mały skok do Australii. Najkrótsza recenzja płyty. Frontman zespołu Jet pokazuje nam swoją duszę. Is it all down to bad luck? Ten pan 14 lat temu razem ze swoim zespołem Jet śpiewał Are You Gonna Be My Girl. Dziś śpiewa trochę inaczej, trochę poważniej. Płyta naprawdę na finał audycji jak najbardziej. Ale mam dla państwa jeszcze niespodziankę, która prawie na pewno po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia zostanie zaprezentowana. Cały czas czekamy na nowy album Glena Hansarda, a on go ciągle zapowiada. Elżbieta Rożycka, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Do usłyszenia. Fellow man, and they're using up again. But I won't be no puppet on the string. Your wheels on fire, your one desire is to rule and rule over everyone. Come on. Come out, and you're calling on our defeat again. You're talking, but you're not really saying anything. Autopromocja. I'm in love. Człowiek z niezwykłym głosem. Again. Przyjechał do Trójki w związku z premierą swojej nowej płyty The Study on Falling. Zagrał niepowtarzalny koncert. Byłem, widziałem, słyszałem. Magia. Asaf Avidan. Zapraszam na retransmisję jego występu dziś w audycji Myśliwiecka 357, tuż po 18:00. Piotr